som alltid vandrat samma vägar har nu kommit ut på villospår. Kanske kan vi finna just en väg som leder hem, eller blir den vägen allt för svår? För många tårar om våta kinder, för lite värme och ömma ord. För många måste att hinna med dig. Vi vill ju bara rå om varandra. En gång hade vi all tid i världen. Just nu verkar det så länge sen. Tänk ändå så enkelt allting var för oss just då. Ska vi någonsin hitta hem igen? För många tårar om våta kinder, för lite värme och ömma ord. För många måste att hinna med dig. Vi vill ju bara rå om varandra. För många tårar om våta kinder, vi vill ju vara